I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, he brings to me. I love him. A love like ours could never die. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. I love you. Συνέχεια λοιπόν, Βήμα FM, σήμερα η χρονιά του 1964. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never, never die. And I love him. And I love him. And I love him. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything, and tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Συνεχίζουμε τη σύντομη ματιά μας σήμερα στη χρονιά του 64. Και αυτό το φαινόμενο των Beatles φάνηκε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η επιτυχία τους στην Αμερική. Με τις πρώτες ηχογραφήσεις τους, τα τραγούδια τους άρχισαν να διασκευάζονται από πληθώνα Αμερικανών καλλιτεχνών, πολύ μεγάλων καλλιτεχνών, και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτό είναι λοιπόν το μοναδικό συγκρότημα των Beatles που φάνηκε από την αρχή την διαφορά που είχαν με τα άλλα γκρουπ και που συνεχίζουν να έχουν. Έτσι λοιπόν ακούσαμε μία από τις επιτυχίες τους, το And I Love Her, από τους ίδιους μόλις τώρα, και σε μία διασκευή που έκανε η σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια Esther Phillips τη χρονιά του 64, με τον τίτλο And I Love Him. Να παίξουμε μερικά κομμάτια τώρα, στο δεύτερο μέρος, από τον χώρο της μαύρης μουσικής. Ο Johnny Moore ήταν τραγουδιστής των Drifters στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του τραγουδιστή Clyde McFatter και Benny King. Δηλαδή, οι Drifters είχαν αλλάξει 2-3 τραγουδιστές κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Στην περίοδο αυτή ερμήνευσε τραγούδια όπως το Ruby Baby και το Drip Drop, που όμως έγιναν μεγαλύτερες επιτυχίες όταν τα ερμήνευσε ο Dion στη δεκαετία του 60. Ο Moore επέστρεψε στους Drifters το 1963. Για να γνωρίσει με το συγκρότημα των Drifters μια τεράστια επιτυχία με τίτλο Under the Boardwalk. Ένα τραγούδι με παραγωγή του Bert Burns που σίγουρα είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του περασμένου αιώνα. Drifters. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking about, under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, having some fun. Under the boardwalk, people walking about, under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. On a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking about, under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Η Mary Wells πέτυχε αρκετές πρωτιές για τη Motown. Ήταν η πρώτη που ηχογράφησε για αυτή την εταιρεία. Η πρώτη που είχε για παραγωγό και συνθέτη τον Smokey Robinson. Η πρώτη που πήγε μέσα στα 10 πρώτα. Η πρώτη που πήγε στο νούμερο 1. Και η πρώτη που εγκατέλειψε την εταιρεία σε ηλικία μόλις 21 ετών. Από τότε δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο και πέθανε πάμπτωχη σε ηλικία 49 ετών. Το My Guy του Smokey Robinson το 1964 ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της και αυτό που την έφερε στην κορφή σε μία περίοδο που οι Beatles κατήχαν σχεδόν μόνιμα την πρώτη θέση του αμερικάνικου Hit Parade και ήταν αυτοί που την εκθρόνησαν με το Love Me Do. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Τα θέλεις όλα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις αξιοπιστία. Θέλεις ασφάλεια. Θέλεις ποιότητα. Τώρα τα έχεις όλα. Μόνο στην Dacia. Οδήγησε τα νέα Dacia Duster, Sandero και Sandero Stepway και θα ζήσεις την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Κινήσου έξυπνα και μείνε ξέγνιαστος για 5 ολόκληρα χρόνια με δωρεάν σέρβις και δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα μοντέλα Dacia στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Renault Dacia. Dacia, η έξυπνη αυτοκίνηση. Teoren Motors Β' Νύθεο Χαράκης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Τσιγκούνο Μαρία ποια είναι? Εγώ δεν πεινάω ότι θα φάω, είμαι φαγωμένη. Και πλακώνουν τα φαγιά. Και παίρνει το πυρούνι και αρχίζουν κάτι βούτες. Και μετά επειδή σου θέλουν το ψωμί σε ένα, καμιά φορά σε πιάτο και όχι σε καλαθάκι, πάει το ψωμί, το παίρνει παραπέρα, βάζει το πιάτο μπροστά της. Και λέω τώρα θα μας φάει το φαΐ αυτή. Τι λέω σου, εσύ δεν πίναγες, πίναγες. Ναι ρε παιδί μου, ναι, σας βλέπω, λέει, και τρώτε, λέει, και μου ήρθε μια λιγούρα. Και άμα μας δεις να αυτονόμαστε, θα κάνεις. Πάρε στο κρεβάτι μας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένα από τα καλύτερα κομμάτια των Holland Dozier Holland ήταν το Baby I Need Your Loving, το οποίο το μάθαμε σε δύο καταπληκτικές ερμηνείες από τον Johnny Rivers και τους Four Tops. Οι Four Tops είχαν ξεκινήσει από τις αρχές δεκαετίας του 50 με το όνομα Four Aims και στις αρχές του 60 υπέγραψαν με την Sony σαν Four Tops χωρίς να γνωρίσουν επιτυχία. Πηγαίνοντας στη Motown, ο Berry Gordy ζήτησε από τους συνθέτες του, δηλαδή Holland Dozier Holland, να τους γράψουν ένα τραγούδι που ήθελε να έχει τις προϋποθέσεις για να γίνει επιτυχία. Και αυτοί έγραψαν το Baby I Need Your Loving. Another day, another night, I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά τραγούδια για το χορό. Κανένα όμως δεν μπόρεσε να φτάσει το Dancing in the Street. Ένα τραγούδι του 1964 πάνω απ' όλα κυκλοφόρησε την κατάλληλη εποχή και έβαλε την σφραγίδα του στον ήχο του Detroit. Και δεν είναι τυχαία η κραυγή της Martha Reeves «Μην ξεχνάτε το Motor City», ενώνοντας έτσι λευκούς και μαύρους σε ένα τελείωτο χορευτικό παραλήρημα που κυρίευσε την Αμερική ακούγοντας το Dancing in the Street το 64. Μέσα σε πολλές πετυχημένες διασκευές ξεχωρίζουμε και αυτή του David Bowie και του Mick Jagger. Do it. κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα μία χρονιά από το παρελθόν. Ταξιδεύουμε πίσω στο 54 χθες, 64 σήμερα και αύριο θα πάμε στο 1974. Όταν η Motown έβγαζε αυτά τα τραγούδια, η άλλη μεγάλη εταιρεία της εποχής με μαύρους κυρίως καλλιτέχνες, η Atlantic, μας έστελνε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τον Otis Redding. Δυστυχώς ο Otis Redding που ξεκίνησε με σπουδαία τραγούδια και συνέχισε το ίδιο, ακούσαμε το Mr. Pitiful του 1964, έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή, έχοντας μια πολύ σύντομη καριέρα αλλά τόσο σπουδαία τραγούδια πίσω του. Την ίδια χρονιά ένας άλλος καταπληκτικός τραγουδιστής της soul, ο Joe Tex για την Atlantic, κυκλοφορούσε το Hold What You've Got. Had the better hold on, hold on to what you got. You had the better hold on, hold on to what you got. 'Cause if you someone will have it before you can count. One, two, three. Yes, they will. Yes, they will. Listen, fellas, you know it's not all the time that a man can have a good woman. A woman that he can call his very own. A woman who will stay right there at home and mind the children while he's going to work. A woman who'll have his dinner cooked when he comes home. Where some men make mistakes is when they go out and stay because they feel that no other man won't see a woman but him. But listen, Before you can count, one, two, three. Yes, they will. Να ακούσουμε όμως και ένα δείγμα μιας από τις πολλές επιτυχίες που γνώριζε τότε και ο Marvin Gaye. Ο μεγάλος Marvin Gaye στο How Sweet It Is. Someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I wanna stop and thank you, baby. Wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. Αυτός ήταν ο Marvin Gaye. Βέβαια σε ένα δίωρο δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα αυτά που συνέβησαν το 1964 στη μουσική. Παίρνουμε μία μικρή γεύση. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να θυμηθούμε τι έβγαλε το 1964 το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα του πλανήτη. Οι Beatles είχαν ξεκινήσει και αμέσως μετά οι Rolling Stones. Rolling Stones το 1964, 50 χρόνια πριν. It's all over now και Not Fade Away. Ερχότανε το Satisfaction σε λίγο. Και μετά ένα πίθανο σερί επιτυχιών, τραγουδιών, μοναδικό συγκρότημα. Η Dave Clark 5 με το λεγόμενο ήχο του Tottenham ήταν αυτοί που έριξαν από την κορφή τους Beatles και το I Want to Hold Your Hand, κάνοντας έτσι τον αγγλικό τύπο να αρχίζει να γράφει τότε, άλλο που δεν θέλει ο τύπος για να γράφει τέτοια, ότι οι Beatles τελείωναν και ερχόταν η παντοκρατορία των Dave Clark 5. Βέβαια αυτό δεν συνέβη. Αυτό συνέβη το 63 στην Αγγλία. Και το 64 όμως η Dave Clark 5 ήταν ένα από τα βρετανικά συγκροτήματα με την μεγαλύτερη αποδοχή στην Αμερική. Μπορεί να μην έγιναν Rolling Stones, αλλά τουλάχιστον για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα. Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν μέχρι την έναρξη της δεκαετίας του 70, όταν πια το συγκρότημα πέρασε στο περιθώριο. Το Glad All Over ήταν το μοναδικό νούμερο 1 στην Αγγλία και το τραγούδι που ξαναγύρισε στα 40 πρώτα μετά από χρόνια, το 1993. Dave Clark 5 τους παίζουμε σήμερα στο 64, παρόλο που το τραγούδι είναι του 63, γιατί στην Αμερική το τραγούδι αυτό απογειώθηκε το 64. You say that you love me, say you love me. Και όχι μόνο αυτό, στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το αμέσως επόμενο συγκρότημα μετά τους Beatles που μπήκε στα 10 πρώτα. Glad all over, baby, I'm glad all over, so glad you're mine, I'll make you happy. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Wagamama. Το φημισμένο σε όλον τον κόσμο ασιατικό εστιατόριο, τώρα και στην Κηφισιά. Wagamama. Τα πιο αγνά υλικά συνδυάζονται αρμονικά στο wok σε γευστικές εμπνεύσεις που οι σεφ ετοιμάζουν για εσάς μπροστά στα μάτια σας. Απολαύστε συνταγές από Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη και ταξιδέψτε σε όλη την Ασία. Wagamama. Απλά, ασιατικά και νόστιμα. Τώρα και στην Κηφισιά. Κασαβέτη 3. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Surf and Bird ήταν το εγγονάκι του παπαού Μαου Μαου και ήρθε να συνεχίσει την παράδοση που δημιούργησε το πρωτότυπο. Το Bird είναι και εδώ η φράση κλειδί και δεν αποκλείεται να έχει σαν πηγή έμπνευσης το τραγούδι Do the Bird της Didi Sharp, το οποίο ήταν επιτυχία μερικούς μήνες πριν εμφανιστεί το τραγούδι των Livingstones. Οι Trashmen κυκλοφόρησαν το τραγούδι μετά τους Livingstones και μέσα αναφέρονται οι στίχοι από το Παπαού Μαου Μαου στον ίδιο ρυθμό με αυτό των Livingstones, κάτι σαν σημερινό sampling θα έλεγα. Βέβαια το συγκρότημα από την Μινεσότα έχει δανειστεί και ένα μεγάλο μέρος από το τραγούδι Wipe Out των Safaris που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή. Λοιπόν, Trashmen, 1964, Surf and Bird. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. Bird is a winner when the bird, bird, bird. When the bird is a winner when the bird, bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. When the bird is a winner when the bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. When the bird is a winner when the bird, bird. The bird's a winner when the don't you know about the bird. Well, everybody knows that the bird is a winner. Αυτό λοιπόν ήταν το Surf and Bird από τους Trashmen, 1964, τέλος 63-64. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz στις δεκαετίες του 20 και του 30, ο Louis Armstrong, ήταν απίστευτο που θα σας πω τώρα και που είναι ιστορικά βέβαια έχει γίνει, ήταν αυτός που σταμάτησε το 64, δηλαδή ένας από μια άλλη εποχή, τους Beatles, από την αλυσίδα των τριών συνεχόμενων νούμερο 1 στην Αμερική με το Hello Dolly. Ήταν άνοιξη του 64. Με αυτό το νούμερο 1, ο Louis Armstrong είχε γίνει ο γυραιότερος καλλιτέχνης που ανέβαινε ποτέ στην κορφή αφού ήταν τότε 63 ετών. Βέβαια, ο Louis Armstrong δεν είναι μόνο ένας τεράστιος της δεκαετίας του 20 και του 30, είναι ένας από τους μεγαλύτερους entertainment του 20ου αιώνα. Το Hello Dolly από το ομώνυμο show του Broadway ήταν μόλις το δεύτερο τραγούδι από Show που ανέβαινε στο νούμερο 1 μαζί με το Aquarius από το musical Hair. Η παράσταση ανέβηκε στο Broadway στις 16 Ιανουαρίου του 1964. Ο Armstrong, μάλιστα, δεν είχε ιδέα από το Show όταν το ηχογράφησε, που του το πρότεινε ένας συνεργάτης του συνθέτη του κομματιού και εκείνος το συμπεριέλαβε σε ένα άλμπουμ με διάφορα τραγούδια. 1964, νούμερο 1 την Άνοιξη, Louis Armstrong, Hello Dolly. Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can't tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again. Από τα τραγούδια μου, βγαίνοντας από το στούντιο, είχα το συνέστημα ότι θα γίνουν νούμερο ένα, δήλωσε κάποτε η γνωστή συνθέτρια Illy Greenwich. Το Chapel of Love και το Leader of the Pack των Shangri-Las. Οι Shangri-Las ήταν δύο ζευγάρια από αδελφές από το Queens της Νέας Υόρκης. Το τραγούδι εξιστορεί την ιστορία ενός ζευγαριού που αμέσως μετά την συνάντησή τους, ο νεαρός σκοτώνεται με τη μηχανή του. Η Mary Ways ήταν 16 χρόνων όταν ηχογράφησε το τραγούδι και ήταν τόσο συγκινημένη που μπορεί να την ακούσει κανείς να κλαίει πραγματικά στην ηχογράφηση. Το τραγούδι έγινε και show στο Broadway στα μέσα της δεκαετίας του 80. Νούμερο 1 στην Αμερική το 1964. Leader of the Pack. Shangri-Las. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. My folks were always putting him down. Down, down. One day my dad said, find someone new.